camarade bakimika anga pala liema. Na kondi na mabazo po ya kokanisa bakamarade bakimika anga pala liema. Bae bakinga yo oh, oh. Na mokili oyo koseka monika te na zongeli ko vivre ndenge ya liboso. Oh, balalie mae, mama valeur.